الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 68 12 نمبر 3 رکوع نمبر 9 آغاز سورہ آل عمران کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. الف لام میم حروف مقطع کے علیحدہ علیحدہ حروف ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں یہ معنی بتلائے نہیں گئے. اللہ کو معلوم ہے, نہ اللہ نے یہ معنی بتلائے ہیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بتلائے ہیں. بس ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ تین قسم کی, محکم آیات, متشابہ آیات اور مقطع آیات. کہ وہ آیات جو حروف مقطعات پر مشتمل ہیں ان کے معنی معلوم نہیں, نہ ان کا مفہوم معلوم ہے نہ ان کے معنی معلوم. دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں, کہ جن کے معنی معلوم ہیں مفہوم معلوم نہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈری, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہ اللہ عرش پر قائم ہو گیا, تو یہ وہ باتیں ہیں. الفاظ کے معنی ہمیں معلوم ہیں لیکن اس سے مفہوم اس کا کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. تو اس بارے میں جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ یہی کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی لیکن اس کا مفہوم کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اور تیسری قسم کی آیات وہ ہیں جو بنیادی آیات ہیں, وہ ہیں محکمات, کہ وہ آیات کے جن کے معنی بھی معلوم ہیں الفاظ کے اور جن کا مفہوم بھی معلوم ہے, کہ مفہوم لفظوں سے ظاہر ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی, تو اس لیے اس کا مفہوم بھی واضح ہے اور معنی بھی معلوم ہے. تو یہ بنیاد ہے اس پہ. محکمات میں انسان کا امتحان ہے ایمان میں بھی اور اعمال میں بھی, کہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جب معنی معلوم ہے, مفہوم معلوم ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور متشابہات میں اور حروف مقطعات پر مشتمل آیات میں انسان کا امتحان ہے ایمان کا, کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو نازل کردہ مانتا ہے یا اپنی عقل کی وجہ سے مانتا ہے. تو لہٰذا وہاں ایمان کا امتحان ہے. تو یہ ایمان ہے امتحان ہے کس کا؟ ایمان کا, کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں ایمان کا امتحان ہے اور ایمان کے امتحان میں یہی بات ہے کہ اس کو ماننا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیت ہے. مفہوم ہمیں نہیں معلوم, کیوں کہ نبی علیہ السلام نے اس کا مفہوم نہیں بتلایا, نہ اللہ نے اس کا مفہوم بیان فرمایا نہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. البتہ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایمان ہے، ایمان کا امتحان ہے، دوسری بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ حروف ہیں قرآن مجید کے کلمات ان حروف سے مل کر بنے، تو قرآنی حروف 29 ہیں اور عربی زبان کے بنیادی حروف بھی وہی 29 ہیں، کوئی حرف ایسا نہیں جو عربی زبان میں نہ ہو اور قرآن مجید کے اندر موجود ہو، ایسا کوئی حرف نہیں۔ تو اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ دیکھیے کہ یہ تم جو بول چال میں حروف استعمال کرتے ہو انہی حروف پر مشتمل یہ قرآن ہے، جب یہ قرآن ہے تو اس جیسا کلام کہنے میں سے تم عاجز ہو، تو معلوم ہوا کہ یہ انسانی کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے ان حروف کو ادا فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ آواز کی کن مقداروں میں کرنی چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ الف یہ چھوٹی مقدار ہے، لام اب یہ لمبی مقدار ہے، اب یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد لام اب یہ درمیانی مقدار ہے جس کو ناک سے ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہے میم یہ لمبی مقدار ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر آواز کی مقداریں 3 ہیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے ان حروف کی ادائیگی سے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا ہو، لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا ہو اس کے سوا، یہ ایک دعویٰ ہے کہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نجران کے عیسائیوں کے سامنے بیان کی کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا عیسائیوں کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ 3 ہیں، کہ ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، کہ اللہ زمین پر آنا چاہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آیا، ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ 3 مل کر نظام چلا رہے ہیں، اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ 3 میں اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی طور پہ گروہ ہیں اور ان کے 3 یہ بنیادی نظریات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان نظریات کا رد فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب گفتگو ہوئی نجران کی عیسائیوں کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی، اللہ نے اسی وضاحت کو قرآنی آیات کی شکل میں نازل فرمایا۔ اب یہاں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام بیان فرمایا گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہی الفاظ یہاں بھی موجود ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ تو اس میں مطابقت ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے اندر مطابقت ہے کہ جو بات وہاں بیان کی گئی ہے اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا نام بیان ہوا کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے نام ہیں اس کے صفاتی نام ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کے ہاں فردیت ہے اور مخلوق کے ہاں زوجیت ہے۔ زوجیت کے کیا معنی ہے؟ زوجیت کے معنی ہے کہ اس جیسی اور چیز موجود ہے، تو دو چیزیں موجود ہیں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، نبی علیہ السلام کے ذاتی نام 2 ہیں، ایک ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں زوجیت پہ آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام 1 ہے، یہاں فردیت پہ آتی ہے، ذاتی نام 2 نہیں۔ صفاتی نام تو اللہ کی صفات بے شمار ہیں، صفاتی نام بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 1 ہے، جب ذات 1 ہے تو اللہ کا ذاتی نام بھی 1 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں اور کوئی اللہ جیسا نہیں۔ تو لفظ اللہ کے اندر جو مفہوم ہے ان میں 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، کہ ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ वो अपने होने में किसी का मोहताज नहीं और बाकी सब अपने वजूद में उसके मोहताज हैं। तो अल्लाह वाजिबुल वजूद है, मैं और आप मुमकिनुल वजूद हैं। मुमकिनुल वजूद के मानी ये हैं कि कभी वजूद है कभी वजूद नहीं, जब तक अल्लाह चाहेगा वजूद रहेगा, जब अल्लाह चाहेगा वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो हम मुमकिनुल वजूद हैं, मखलूक जो है ये मुमकिनुल वजूद है और अल्लाह खालिक जो है वो वाजिबुल वजूद है कि उसका वजूद हर वक्त है, हर जगह है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा और वो किसी की वजह से नहीं, वो वजूद ज़ाती वजूद है। दूसरी बात जो अल्लाह के अंदर मौजूद है कि वो ज़ात जिसके अंदर तमाम सिफात कमालिया कमाल के साथ पाई जाती हैं। तीसरी बात ये कि वो हर ऐब से, नक्स से और जवाल से पाक है। तो ये तीन बातें हैं तो अल्लाह है, तो अल्लाह की ज़ात वाहदहु ला शरीक है, इन तीन बातों में कोई अल्लाह के साथ शरीक नहीं। यही वजह है कि ये तौहीद की ऐसी कामिल सूरत है कि आप देख लें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक और नबी अलैहिस्सलाम लेकर क़यामत तक किसी ने नाम अल्लाह इख्तियार नहीं किया, किसी ने अपने बुत को अल्लाह कहा हो अल्लाह नहीं कहा, किसी ने किसी का नाम अल्लाह रखा हो अल्लाह नहीं रखा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ये तौहीद और वहदानियत की बहुत बड़ी बुनियादी अकली दलील है। तो मैं कि अल्लाह माबूद हकीकी अल्लाह है कि ला इलाहा नहीं कोई इबादत के लायक। इलाह और माबूद में फ़र्क क्या है? माबूद कहते हैं उसको जिसकी इबादत की जाए, इलाह कहते हैं उसको जो इबादत के लायक हो। तो कलमे तैयबा में भी ला माबूद इल्लल्लाह नहीं फरमाया कि ला माबूद इल्लल्लाह के नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। हकीकत तो यही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन आम तौर पर दूसरों को माबूद बनाया गया है। कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई सितारे की पूजा कर रहा है, कोई समंदर की पूजा कर रहा है, कोई आग की पूजा कर रहा है। तो अगर ये बात कही जाती कि ला माबूद इल्लल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो कहने वाले कह सकते थे देखें जी ये आग माबूद है, ये बुत माबूद है, ये सूरज माबूद है, ये आसमान माबूद है, सितारा माबूद है। लेकिन नहीं, इसके कहने की गुंजाइश नहीं रखी। फरमाया ला इलाहा, अगरचे तुमने नादानी की वजह से माबूद बना रखे हैं लेकिन इबादत के लायक उसके सिवा और कोई नहीं। कि जो माबूद होने की सिफत है, जो माबूद होने की खसूसियत है, जिसको माबूद होना चाहिए, तो वो सिफात और खसूसियात सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात में है, वो ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो फरमाया कि ला इलाहा नहीं कोई इबादत के लायक इल्ला हुआ उसके सिवा। अब ये दावा है कि दावा किया है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और दलील जो है वो दो किस्म की होती है। एक दलील है जो अकली दलील है, एक दलील है जो खबरी दलील है। तो दो किस्म की दलीलें हैं और अल्लाह ने यहाँ दोनों किस्म की दलीलें बयान फरमाईं। अकली दलील फरमाई कि अलहय्युल कय्यूम, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील है अलहय्युल कय्यूम, कि अल्लाह तबारक व ताला हय है और अल्लाह ताला कय्यूम है। हय किसको कहते हैं? हय जिंदा, कि अल्लाह तबारक व ताला जिंदा है, उसकी ज़िंदगी का आगाज़ नहीं, अल्लाह की ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं, और अल्लाह की ज़िंदगी ज़ाती ज़िंदगी है, किसी की अता करदा नहीं। अब माबूद किसको होना चाहिए? कि माबूद उसको होना चाहिए कि जो हमेशा से हो हमेशा रहे, और वो ज़ात कौन सी है? वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। जिस वक्त नजरान के ईसाई हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत ने उनसे पूछा कि क्या ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम की विलादत है या विलादत नहीं? जी विलादत है। जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है तो उससे पहले मौजूद नहीं थे, तो इसके मानी है कि ज़िंदगी ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम की हमेशा से नहीं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने यह पूछा कि हज़रत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम पे क्या फ़ना आएगी कि नहीं? याती अलैहिल फ़ना, क्या उन पर फ़ना आएगी कि नहीं? अब उनका अकीदा, ईसाइयों का अकीदा तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है, उनको सलीब पे चढ़ाया जा चुका है। अब नबी अलैहिस्सलाम अगर ये बात बयान फरमाते कि तुम्हारे अकीदे के लिहाज से ईसा अलैहिस्सलाम पे फना आ चुकी है तो ये ज़्यादा पक्की दलील थी, लेकिन हज़रत ने खिलाफ हकीकत बात बयान नहीं फरमाई। फरमाया कि उन पर फना आएगी حضرت نے جو صحیح عقیدہ ہے اس کو بیان فرمایا. یہاں گفتگو میں اگرچہ ان کو لاجواب کرنا تھا، لاجواب کرنے میں بھی حضرت نے خلاف حقیقت بات نہیں فرمائی. حضرت کی زبان حق سے خلاف حقیقت بات نکل ہی نہیں سکتی. تو فرمایا کہ یاتی علیہ الفنا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی؟ اب انہوں نے اسی کو غنیمت سمجھا کہ ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ حضرت فنا آ چکی ہے، لیکن عیسائیوں کا ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے ہماری طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، اس کے بعد پھر حضرت کی وفات ہوگی. لہذا کسی بھی گروہ کو اعتراض کی گنجائش نہ رہی. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے انہوں نے غنیمت سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام کو وفات پایا ہوا نہیں فرما رہے، وفات والا فرما رہے ہیں کہ وفات ان پہ آئے گی، تو انہوں نے تائید کی. تو فرمایا کہ جس پہ فنا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہی ہوگا جس پہ فنا نہیں، اور وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے جس پہ فنا نہیں. تو فرمایا کہ الحی زندہ ہے، اور زندہ میں تین باتیں میں نے عرض کی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ زندگی ذاتی زندگی ہے، دوسری بات یہ کہ اس کی زندگی کا آغاز نہیں، اور تیسری بات یہ کہ زندگی کا اختتام نہیں. اور یہ زندگی اللہ کے سوا اور کسی اور کی زندگی نہیں ہے. وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. کس سے؟ مریم رضی اللہ عنہا سے ولادت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ولادت کا ذکر بھی فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم رضی اللہ عنہا کو دونوں کو آلِ عمران کہا کہ عمران کی اولاد میں ہیں. تو اللہ وہ ہے جو کسی کی اولاد نہیں، اور اللہ وہ ہے کہ جو کسی کی اولاد نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں، تو وہ اللہ ہے. تو عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تو نہیں ہوئی کہ ان کا نکاح نہیں ہوا، لیکن وہ تو اولاد ہیں. کس کی اولاد ہیں؟ مریم رضی اللہ عنہا کی اولاد ہیں، اور مریم رضی اللہ عنہا عورت ہیں، تو عورت کی اولاد ہیں. اور مریم رضی اللہ عنہا کس کی اولاد ہیں؟ عمران رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام جب اولاد ہیں، اولاد کی بھی اولاد ہیں، تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو وہی ہوگا کہ جو اولاد ہونے میں بھی کسی کا محتاج نہ ہو. تو اس کے بعد فرمایا کہ القیوم، قیوم کے معنی ہے قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا، کہ وہ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہوں. کہ بقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، جب تک اللہ چاہے گا مخلوق باقی رہے گی، اور جب اللہ چاہے گا مخلوق کی بقا ختم ہو جائے گی. تو جس کی بقا دوسرے کے ہاتھ میں ہے، کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود وہی ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں، جس کی قدرت میں سب کی بقا ہے، وہ معبود ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے عقیدے کے لحاظ سے، تمہارے عقیدے کے لحاظ سے ان پر موت آ چکی، اور حقیقت کے اعتبار سے ان پر موت آئے گی. تو دونوں صورتوں میں بقا تو نہ رہی. پھر ایک بات کہ فرمایا قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے جسے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم رضی اللہ عنہا کانا یا قلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جی بالکل کھاتے تھے. اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ بھی جو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو ان کو اللہ کہتے ہیں، جو ان کو تین میں سے ایک کہتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے. اور یہ طعام کا لفظ استعمال فرما کے مجبوری اور محتاجی کو واضح فرما دیا کہ کھانا کھانا یہ کتنی محتاجیوں کا مجموعہ ہے. کہ دیکھیے کہ آسمان، زمین، کہ زمین ہے تو اس زمین میں آپ بیج بوئیں گے تو یہ فصل پیدا ہوگی، تو اس زمین کا ہونا ضروری ہے. تو زمین کی محتاجی، زمین کی محتاجی کے ساتھ پھر اس کے اندر بیج کی محتاجی، کہ بیج اس میں آپ ڈالیں گے، دانہ ڈالیں گے تو اس سے فصل پیدا ہوگی، گندم پیدا ہوگی، یا چاول ہے یا دیگر چیزیں ہیں، اجناس ہیں. تو جو چیز آپ اس کی بیج کے طور پر ڈالیں گے تو اس پہ یہ پیداوار ہوگی. تو اس بنیاد کی، اس بیج کی محتاجی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ جو اس کو زمین کے اندر ڈالے، کسان ہے، کاشتکار ہے، اس کی محتاجی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر جب یہ بیج ڈالا جاتا ہے، دانہ ڈالا جاتا ہے زمین کے اندر، تو یہ دانے کی دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جس سے پیداوار نہیں ہوتی، ایک رخ ہے جس سے پیداوار ہوتی ہے۔ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ کیڑے مکوڑے اس رخ کو کھاتے ہیں جس رخ سے پیداوار نہیں ہوتی، اور اس رخ کو نہیں کھاتے جس رخ سے پیداوار ہوتی ہے۔ تو اب محتاجی کس کی ہے؟ زمین کی محتاجی، بیج کی محتاجی، کسان کی، بونے والے کی محتاجی، کیڑوں کی محتاجی، کہ کیڑوں کے آگے محتاج ہیں اگر اس کو نہ کھائیں، اور دوسری طرف کھا جائیں تو پیداوار نہ ہو۔ تو لہذا یہاں ان کی محتاجی، ان کی محتاجی کے بعد پھر پانی کی محتاجی، کہ پانی دیا جائے گا تو یہ پیداوار ہوگی۔ پانی کی محتاجی کے بعد سورج کی محتاجی، کہ سورج کی گرمی پڑے گی تو فصل تیار ہوگی۔ پھر چاند کی محتاجی، کہ چاند کی روشنی پڑے گی تو اس کے اندر رس پیدا ہوگا۔ چاند اور آسمان، چاند اور زمین، چاند اور سورج کہاں ہیں؟ آسمان پر ہیں، تو آسمان کی محتاجی۔ پھر موسمی تغیرات کی محتاجی، بارش کی محتاجی، کہ اگر موسم ایسا ہو گیا تو فصل تباہ ہو جائے گی، اور موسم ایسا ہوا تو فصل برقرار رہے گی۔ تو موسم کی محتاجی، ہواؤں کی محتاجی، تو یہ اتنی محتاجی، اس کے بعد یہ پیداوار ہو گئی۔ اب پیداوار ہو گئی تو اب کاٹنے والے کی محتاجی، کہ جو گندم کو علیحدہ کرے، بھوسے کو علیحدہ کرے۔ اب گندم کی محتاجی کے بعد، پھر اس کے بعد محتاجی ہے کس کی؟ کہ جو اس کو گندم کو پیسنے والا ہے، اس پیسنے والی مشین کی محتاجی، یا پیسنے والے انسان کی محتاجی۔ اس کے بعد جب یہ آٹے کی شکل میں اس کو پیسا گیا، آٹے کی شکل دے دی گئی، اب آٹے کی شکل کے بعد بھی ابھی محتاجی کا سلسلہ برقرار ہے، کہ اس کی محتاجی جو اس کو گوندھے، اس کے گوندھنے کے لیے پانی کی محتاجی، گوندھنے والے کی محتاجی۔ پھر اس کو پکانے کے لیے آگ کی محتاجی، اس کو آگ پہ رکھنے والے کی، توے کی محتاجی، توے کے اوپر یا ڈالنے کی محتاجی، یا تندور کی محتاجی۔ تو یہ محتاجی ہے۔ اس کے بعد یہ تیار ہوا، روٹی تیار ہوئی ہے۔ اب روٹی تیار ہو کے آپ کے سامنے لانے والے کی محتاجی، کہ آپ کے سامنے اس کو رکھے۔ جب سامنے اس نے رکھا، اب اس کے بعد یہ انگلیوں کی محتاجی، کہ آپ نے لقمہ توڑنا ہے، لقمہ توڑنے کے بعد اس کو منہ میں رکھنا ہے، منہ کی محتاجی۔ منہ کی محتاجی کے بعد دانتوں کی محتاجی، کہ جس نے اس کو پیسنا ہے۔ اس کے بعد حلق کی محتاجی، جس نے اس کو نیچے اتارنا ہے۔ اندر کے نظام کیلوس اور کیموس کی محتاجی، جس نے اس کو تحلیل کرنا ہے، اور اس کو مختلف اعضاء کے اندر سے گھمانا ہے، اور اس کے خون اس کے اندر پیدا کرنا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ مختلف رگوں کے اندر داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ فضلے کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر یہ معدے کی محتاجی، کہ جس نے فضلے کو محفوظ کیا۔ پھر اس کے بعد اس فضلے کے نکاس کی محتاجی، اگر یہ فضلہ باہر نہ نکلے تو انسان تڑپ تڑپ کر بے چین اور بے قرار ہو جائے۔ اتنی محتاجیاں ایک لقمے کے اندر موجود ہیں، تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہ کانا یا کلان تام، کہ دونوں ماں اور بیٹا یہ کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے والا محتاج ہے، وہ قیوم نہیں ہو سکتا۔ قیوم وہی ہے کہ جو محتاج نہ ہو۔ تو قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ جس نے اس کائنات کو بقا عطا فرمائی، اس کائنات کو قائم رکھا جب تک چاہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود قائم ہے، اور اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں یہ عقلی دلیل بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد جو دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے، وہ خبری دلیل ہے، کہ اللہ کی وحدانیت عقل سے بھی معلوم ہو رہی ہے، اور خبر سے بھی معلوم ہو رہی ہے، کہ نزلہ اس نے اتاری، علیک الکتابہ آپ پر کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید اس کو آپ پر نازل فرمایا۔ اب یہاں نزلہ فرمایا، اور آگے تورات و انجیل کا ذکر ہے، وہاں انزلہ فرمایا۔ نزلہ ینزل تنزیلا، انزلہ ینزل انزالا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے اظہار ہو رہا ہے۔ نزلہ ینزل تنزیلا کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، انزلہ ینزل انزالا کے معنی ہے اکٹھا نازل کرنا۔ تورات اور انجیل کے ساتھ لفظ انزل استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ لفظ نزل استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تورات اور انجیل کو یکجا نازل کیا گیا۔ ایک اشارہ تو اس کے اندر یہ کہ نزلہ علیک الکتاب، کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ پھر یہاں اس یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہاں قرآن مجید کو الکتاب کہا ہے۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ کتاب کے معنی میں ایک معنی ہے کتاب کے، کہ وہ چیز کے جو مجموعہ ہو، جس کے اندر ضرورت کی ہر چیز موجود ہو۔ تو دنیا کے اندر اگر کتاب حقیقی معنی میں کہا جا سکتا ہے, اسے قرآن مجید کو کہا جا سکتا ہے جس کے اندر انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں موجود ہیں, دنیاوی ضروریات کی چیزیں بھی موجود, برزخی ضروریات کی چیزیں بھی موجود, آخرت کی ضروریات کی چیزیں بھی موجود, تو یہ جامع جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں صرف قرآن مجید ہے. یہ تو اس لیے اس کو الکتاب کہا. اور الکتاب کا دوسرا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو لکھی ہوئی شکل میں ہو. تو لکھی ہوئی شکل میں قرآن مجید نازل نہیں ہوا, قرآن مجید نازل ہوا ہے کلام کی شکل میں. نبی علیہ السلام کے مبارک دل پر یہ کلام کی شکل میں نازل ہوا. نبی علیہ السلام نے زبان مبارک سے اس کو ادا فرمایا. جب ادا فرمایا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لکھنے کا کام کیا. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ بات بتلا رہے ہیں کیا ایمان والوں کا فتنہ موجود ہے جو کہے گا کہ یہ صحابہ کرام نے لکھا ہوا ہے. نہیں, فرمایا الکتاب, اللہ نے پہلے اس کو الکتاب کہا کہ جو لکھی ہوئی شکل تمہارے سامنے موجود ہے یہ وہی اصل قرآن ہے جو ہم نے نازل کیا. تو یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن میں نہ کوئی چیز داخل کی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی ہے. تو یہ فتنہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اور الکتاب کا تیسرا مفہوم ہے وہ چیز کے جو لازم ہے, کہ وہ چیز جو لازم ہے کہ اگر تم بقا چاہتے ہو, اگر تم انعامات چاہتے ہو تو تم پہ لازم ہے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو. تو لہٰذا یہاں اللہ نے قرآن مجید کو الکتاب کہا. تو نزل علیک الکتاب, اس نے اتاری علیک آپ پر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الکتاب, کتاب بالحق کی حق کے ساتھ. حق کس کو کہتے ہیں؟ حق وہ ہے کہ جو مناسب موقع پر عطا کی جائے جو چیز وہ حق ہے, جو مناسب موقع کی مناسبت سے ہو وہ حق ہے, اور جس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہو وہ ساری صداقت پر مبنی ہو وہ حق ہے, اور اس کا انداز بیان جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے. تو قرآن مجید کو اللہ نے حق کہا, بالحق کے حق کے ساتھ قرآن نازل ہوا. تو اس کے اندر تین باتیں موجود ہیں. پہلی بات یہ موجود ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے ان میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو خلاف حقیقت ہو. سب باتیں لا ریب فی, کوئی بات نہیں جو شک اور شبہ والی بات ہو. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید جس وقت نازل ہوا ہے یہی مناسب وقت تھا اس کے نزول کا, یہ اپنے مناسب وقت میں نازل ہوا. اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جس انداز سے اس کو بیان کرنا چاہیے تھا قرآن مجید اسلوب بیان کے لحاظ سے, انداز بیان کے لحاظ سے انتہائی مناسب ہے, اس کے مقابلے میں کوئی اور انداز مناسب ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس لیے یہاں بالحق کا لفظ استعمال فرمایا, اور پھر آگے قرآن مجید کی مزید صفت بیان فرمائی جس کا انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم, صحیح عمل, صحیح وابستگی کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات